Na zegarach już punktualnie 4:00. Coś mi świta. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś jest środa, 28 dzień sierpnia, to 241 dzień 2024 roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5:04, a zajdzie o 19:33. Dziś imieniny Aleksego, Augustyna, Patrycji, a także Aleksandra, Bibiana i Bonifacego. Najlepsze życzenia dla Państwa od nas, od realizującej audycję Grażyny Oczkowskiej i od prowadzącego Rafała Wodzińskiego. Dzień dobry. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 4:40. Thank you. brzmią świetnie po bardzo energetycznym singlu Starbuster i spokojnym Favorite. Grupa nagrała kolejny singiel Here's the Thing, a właściwie zaprezentowała kolejny singiel z albumu Romance z czwartego krążka zespołu Fontaines DC. I to pierwszy singiel, a właściwie pierwszy album nagrany z producentem Jamesem Fordem. Bez wątpienia jest to ich najbardziej pomysłowa i muzycznie, mówiąc potocznie, odjechana płyta w historii, która opiera się na sukcesie krążka Skinty Fia, który to ukazał się dokładnie 2 lata temu. Romance to krążek, który zawiera 11 utworów stanowiących zbiór pomysłów, które powstały w głowach artystów. Te pomysły powstawały podczas trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych i Meksyku z Arctic Monkeys, gdzie za kulisami dzielili się muzyką i odnaleźli także więź z artystami, którzy tworzą w odmiennych gatunkach, a są to m.in. Mos Def, Outkast, a także The Prodigy. Każdy z członków zespołu spędził naprawdę dużo czasu na eksperymentowaniu przy tworzeniu tego krążka. Fontaines DC już za nami, a przed nami The Mother with 9 minut po 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Strach. każdy krok był ucony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok był ucony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok. Oczyma dziko łypiesz, na ucho mówisz szeptem, choć to nie w twoim typie. Ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok. Wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok. Każdy krok i oddział zamknięty z 1984 roku. Przy jakiej pogodzie będziemy stawiali dzisiaj kroki? Zaraz się okaże. Na termometrach w Warszawie właśnie 16 stopni, a w środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu lokalnie duże i tu możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Suma opadów w czasie burz do 15 mm, a temperatura maksymalna od 26 stopni na północy, około 27 stopni, 29 stopni w centrum, do 30 stopni na południu i południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, od 22 stopni do 24. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr porywisty i obyśmy się mylili, jeśli chodzi o to, co nas czeka dzisiaj w pogodzie, czyli jeśli chodzi o tę burzę, którą zapowiadają synoptycy. Natomiast burza w muzyce przed nami już teraz Sensations of Cool. Tonight, only one at a time.

trójka. Same.